tetap luka. Oleh kebangkitan Tuhan kita, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Siapkan tempat bagi